สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและวัดป่าดอนหายโศกก็ภูมิใจที่จะขอนำท่านกลับมาพบกันในรายการธรรมรัปรุณช่วงธรรมสักกัจฉาในซีรีส์ขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเราพบกันในค่ำคืนวันนี้เป็นค่ำคืนของวันศุกร์กลางเดือนกรกฎาคมแล้วค่ะศุกร์ที่19กรกฎาคมปีพุทธศักราช2562นะคะก็แน่นอนว่าพบกันเป็นการออกไลฟ์สดทาง Facebook Fanpage ของวัดป่าดอนหายโศกก็คือเพียวธรรมะนั้นท่านที่เป็นแฟนประจำของรายการลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกก็คงจะเตรียมตัวเตรียมใจที่จะมารับฟังพระอาจารย์ได้มาขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันต่อแล้วนะคะซึ่งขณะนี้เราก็ยังอยู่ในช่วงที่ทำความรู้จักกับเอตทัคคะทั้ง80รูปที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องก็มี40กว่ารูปที่ยกย่องว่าท่านเป็นเลิศในด้านต่างๆนะคะก็ขอนำท่านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนไหโศกเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจียมพานเจียมพาน สาธุเจ้าค่ะพบกันเป็นช่วงไลฟ์อีกแล้ว ใช่ทุกวันศุกร์สองทุ่มที่เราจะมาพบกันแล้วก็อธิบายให้ข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องของพระไตรปิฎกคุณใจที่ว่าเราต้องมาอธิบายในเรื่องนี้เพราะนี่เป็นซีรีส์กันอยู่ที่เราจะเอาข้อมูลในพระไตรปิฎกมาพูดคุยกันที่เราต้องมาย้ำกันทุกครั้งทุกครั้งเนี่ยนะคุณใจเพราะว่าตัวเรามาเองอ่ะหรือว่าใครก็ตามที่จะมาอธิบายธรรมะเนี่ยเขาก็ต้องเอาข้อมูลมาจากที่ใดที่หนึ่ง เข้าใจไหม ซึ่งข้อมูลที่เอามาเนี่ยเนื่องจากว่าตัวเองไม่ได้ตรัสรู้เองไม่ได้รู้ได้เองก็ต้องเอามาจากที่พระพุทธเจ้าสอนทีนี้ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนหลักฐานที่มีปรากฏมาในปัจจุบันก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกเท่านั้นเองมีอยู่ในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกเนี่ยก็จึงเป็นข้อมูลที่มีมาทีนี้มันเยอะมากคุณใจในพระไตรปิฎกเนี่ยนะถ้าจะเอาเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อก็45รวมคำอธิบายด้วย91ซึ่งเพราะนั้นโหมันย่อยไม่ไหวก็ต้องไปเลือกเอาเฉพาะตรงไหนน่าสนใจก็เอามาพูดให้เราฟังนี่จะเป็นอย่างนี้ทีนี้ตรงจุดที่น่าสนใจแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันเรื่องนี้สำหรับคนนี้น่าสนใจสำหรับอีกคนหนึ่งก็แบบงั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จึงมีจุดที่ถูกข้ามบ้างอะไรบ้างทำให้ความรู้ของเราเนี่ยบางทีก็จะถูกจำกัดเฉพาะสิ่งที่เขาย่อยมาให้เราแล้ว ก็จึงหมายถึงโดยทั่วๆไป โดยทั่วไปใช่โดยทั่วไปเพราะนั้นก็จึงแบบคิดว่าเอองั้นเราก็มาลุยกันไปอันไหนสนใจเราก็อ่านอันไหนไม่สนใจเราก็อ่านไม่น่าสนใจเนี่ยก็อ่านด้วยสนใจเราก็อ่านด้วยทำความเข้าใจด้วยไปทีละข้อให้มันจบไปทุกหน้าหมดเล่มนี้แล้วก็อีกเล่มหนึ่งต่อกันไปเอาในพระไตรปิฎกมาไล่กันไปซึ่งเนื้อหาหลักๆที่สำคัญนี่ก็คือเราเอามาจากในหนังสือพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในเล่มสีฟ้านี้เป็นหลักแล้วก็คำอธิบายต่างๆมาก็เอามาจากเล่มสีแดงในของฉบับมหาจุฬามหามกุฏราชวิทยาลัยด้วยก็มาประกอบกันโดยในช่วงนี้เราก็เอาเล่มที่มันง่ายๆย่อยง่ายๆก่อนก็คืออังคุตรนิกายซึ่งเขาทำแยกแจกแจงเป็นหมวดหมู่รวบรวมมาให้เราแล้วรวบรวมโดยเป็นข้อนะจากที่ว่าเอาในหมวดอยู่ในข้อหนึ่งก็เรียกว่าเอกนิบาตในเอกนิบาตนี่ก็จะมีหลายวรรคเอาละวรรคตอนนี้เรามาถึงวรรคที่เป็นเอตทัคคะคือเรื่องของสาวกที่มีความเลิศมีความเป็นเอกในข้อที่เราไล่กันมาเนี่ยจนวันนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มข้ออะไรกันนะคุณตาใจ 218 ใช่218ภิกษุที่มีความเลิศในด้านปฏิสัมภิทาคือท่านพระมหาโกฏฐิตะในข้อ218วันนี้เราจะทำความเข้าใจตรงนี้ซึ่งถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในช่วงสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะของคลังพระสูตรช่วงคลังพระสูตรที่เรามาจะเอาแบบพระสูตรมายาวๆมาอ่านให้ฟังเลยเนี่ยแล้วก็แบบฟังกันชนิดที่บอกว่าดื่มดำในเนื้อหาไปเลยอันนี้ได้นำพระสูตรที่ท่านพระ สารีบุตรกับพระมหาโกฏิตะพูดคุยกันมาอ่านให้ฟังสองเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็จะมาอธิบายในรายละเอียดของพระสูตรนั้นเนี่ยวันนี ้ ก็คือชงมาก่อนเมื่ออ่านพระสูตรให้ฟังก่อนแล้ววันนี้จะมาอธิบายว่าที่ว่าเลิศประเสริฐฉลาดแหลมล้ำมันคือจุดไหน เจ้าค่ะแล้วปฏิสัมภิทาที่ท่านมีอะไรบ้าง ที่ ประการ เจ ้ าค่ะ แล้วเราก็ไล่ไปเริ่มต้นเบื้องต้นก่อนก็คือท่านพระมหาโกฏิตะนี่นะชื่อของท่านหนึ่งคือโกฏิตะเนี่ยก ็ เหมือนเดิมคุณเตือนใจที่ว่าจะต้องตั้งความปรารถนามาก่อนตั้งความปรารถนา ใน ชาติก่อนถูกต้อง สร้างบารมีมาก่อน ใช่เพราะอันนี้คือลักษณะของอนุพุทโธอนุพุทโธพุทโธเนี่ยมี3ระดับคือสัมมาสัมพุทโธป ั จเจกพุทโธแล้วก็อนุพุทโธสัมมาสัมพุทโธนี่คืออย่างพระพุทธเจ้าของเรานี่เรียกว่าอรหันตสัมมาสัมพุทโธใช่ไหมแล้วต้องมีสาวกที่สอนที่สอนแล้วตรัสรู้ตามได้การที ่ ตรัสรู้ตามเนี่ยเรียกว่าอนุพุทโธตามมาอนุส่วนที่ว่าตรัสรู้เองแล้วไม่ได้สอนใครก็เรียกว่าพระปัจเจกกับพุทโธป ั จเจกพุทโธ เจ้าค่ะ ซึ่งระยะเวลาในการบำเพ็ญบารมีก็แตกต่างกันสัมมาสัมพุทโธนี่มากเลยน้อยน้อยที่สุดต่ำต่ำที่สุดเนี่ยก็คือ4อสงไขยแสนมหากัปครึ่งหนึ่งลงมาครึ่งหนึ่งลงมาก็เป็นปัจเจกพุทโธมี2อสงไขยหรือ1อสงไขยที่น้อยลงมากว่านั้นก็แค่สองแสนกัปก็จะตกมาที่อนุพุทโธนี่คือระดับแบบเลิศเลิศเลยนะอนุพุทโธเนี่ยอนุพุทโธนี่ก็ยังมีอีกหลายระดับไล่มาจากพระอรหันต์ธรรมดาธรรมดาที่ไม่ได้อยู่ในสมัยพระพุทธเจ้าไล่มาถึงอัสสีติมหาสาวก80รูปนี่เรากำลังพูดถึงจุดนี้อยู่ไล่ก็ไปถึงอัครสาวก2คือพระมหาสารีบุตรกับพระมหาโมคคัลลานะไล่ขึ้นไปจนถึงที่สำคัญสำคัญ5ก็พุทธอุปถัมภ์พุทธบิดาพุทธมารดาแล้วก็อัครสาวก2อันนี้คือคนที่อยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามากที่สุด อ ันนี้ก็ไล่เป็นระดับกันขึ้นมาเพราะนั้นก็จะมาตกอยู่ที่ประมาณแสนกับเนี่ยประมาณแสนกับก็คือสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมุตระซึ่งพระมหาโกฏิตะเนี่ยก็ได้ตั้งความปรารถนาเอาไว้สไตล์เดิมก็คือว่ามีศรัทธาในภิกษุรูปนั้นไม่รู้ยังไงมันคล้องอยู่จุดนั้นความคล้องอยู่เนี่ยก็คือยังเป็นสัตตะเนี่ยหมายถึงสัตวะเนี่ยคือผู้คล้องสัตวะเนี่ยผู้คล้องยังคล้องอยู่ใช่ข้องอยู่ไม่รู้ข้องอะไรข้องในภิกษุรูปนั้นแล้วเออภิกษุรูปนั้นเนี่ยเขาเป็นผู้ที่มีความแตกฉานในปฏิสัมภิทาม ี ความแตกฉานในปฏิสัมภิทาฟังทำยังไงก็ไม่บรรลุไม่บรรลุเรื่องสำคัญนะคุณเรที่เราเคยพูดกันมาตั้งแต่ตอนก่อนๆแล้วว่าคนที่ไม่ได้บรรลุธรรมในชาตินี้นั้นของเราอ่ะบางทีอาจจะเกิดจากความที่ว่าเราข้องอยู่ในความที่จะบำเพ็ญบารมีอยู่ ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นคือบารมีที่บำเพ็ญเนี่ยอาจจะบำเพ็ญข้ามภพข้ามชาติในกรณีของพระพุทธเจ้าหรือเหล่าสาวกที่ชั้นเลิศต่างๆหรืออาจจะแค่บำเพ็ญบารมีอาจจะ20ปีในช่วงที่เราอยู่ปัจจุบันนี้เช่นบางคนคิดว่าชาตินี้ฉันต้องบรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างเงี้ยนะ อ ันนี้คือบำเพ็ญอยู่ในช่วงที่อยู่ในชาตินั้นของคุณตรงนั้นแต่บางกรณีที่พูดถึงว่าคุณยังคล่องอยู่เนี่ยชาติเดียวมันบำเพ็ญบารมีไม่พอคุณต้องขยายต่อไปอีกเงี้ย อ ันนี้คือท่านก็ตั้งความปรารถนามาบำเพ็ญบารมีมาแล้วก็มาพบพระพุทธเจ้าก็เนี่ยแหละสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมุตระทำบุญให้ท่านตั้งความปรารถนาไว้แล้วก็ในชาติสุดท้ายนี่คือเบื้องต้นนะแล้วก็จนถึงทำความดีมาตลอดไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าอีกแล้วองค์ก่อนๆไม่ได้เจอมาจนถึงในชาติสุดท้ายก็เกิดอยู่ในวรรณพราหมณ์แล้วก็เรียนความรู้เนี่ยมากมายจนจบศาสตร์ของพราหมณ์ทุกอย่างเลยมาเกิดในกรุงสาวัตถีพ่อของท่านนี่ชื่ออัสลยนะอัสลยนะแม่ชื่อจันทวดีแม่ชื่อจันทวดีแล้วก็พอเรียนจบไตรเพศอะไรต่างๆได้มาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ารู้ว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วก็เกิดศรัทธาออกบวชเกิดศรัทธาออกบวชนั่นคือตอนเป็นหนุ่มแล้วเป็นมานพอย่างคนอยู่ในวรรณพราหมณ์พออายุรุ่นหนุ่มขึ้นหน่อยเรียนความรู้อะไรเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นมานพเรียกว่าเป็นมานพแล้วก็ตอนที่พอออกบวชแล้วมีพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยเป็นอาจารย์ มีพระสารีบุตรเนี่ยเป็นอุปัชฌาย์โอเคนะมีอัครสาวสาวกสองรูป ซ้ายขวาเลยนะเจ้าคะ อันนี้คือเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเนี่ยยกย่องอยู่เป็นประจำว่าเอาสาวกอาสาริบุตรบวชให้โมกขลานะสอนอย่างเงี้ยนะ อ าสาริบุตรเป็นเหมือนบิดาพระมหาโมกขลานะเป็นเหมือนมารดาคอยให้น้ำนมอย่างเงี้ยกำเนิดเกิดขึ้นมาก็ยกเรื่องนี้อยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นภิกษุหลายๆรูปจะมีลักษณะแบบนี้ก็คือมีพระสารีบุตรเป็นพระอุปชามีพระมหาโมกขลานะเป็นอาจารย์บทธรรมที่ท่านฟังแล้วบรรลุธรรมนั่นก็คือหลังจากที่พระสารีบุตรบวชให้พระมหาโมกขลานะสอนทำความเพียรต่างๆแล้วท่านก็มาฟังเทศจากพระพุทธเจ้าอีกจุดหนึ่งจุดที่ธรรมะที่แบบรับมาเลยเฉพาะเจาะจงแล้วทำให้ท่านบรรลุธรรมเนี่ยก็คือเรื่องของอนัตตาเรื่องของไตรลักษณ์เรื่องของไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตา อ ันนี้จังทุกขังอนัตตาในอะไรในผัสสะทั้ง6รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเข้าไปรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะธรรมารมณ์โอเคนะผัสสะทั้ง6อายตนะภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายในแล้วก็การรับรู้คือวิญญาณวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกาย3อย่างนี้รวมกันคือผัสสะแล้วก็เวทนานะเวทนา3อย่างคือสุขทุกข์อุเบกขาในทั้งหมดเลยเนี่ยเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นมันกี่คู่ล่ะอายตนะภายนอกก็6ใช่ไหมอายตนะภายในก็อีก6วิญญาณ12ละก็18แล้วนะ18วิญญาณด้วยแล้วก็ยังผัสสะด้วยแล้วก็ยังเวทนาอีกด้วยเพราะฉะนั้นก็5 6 30 30แล้วก็6 7 6 42 42ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความเป็นอนัตตาที่ท่านพิจารณาในแบบนี้ก็จึงได้บรรลุธรรมแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในปฏิสัมภิทาสีปฏิสัมภิทาสีเอาอธิบายคำว่าปฏิสัมภิทาสีนี้สักหน่อยหนึ่งปฏิสัมภิทาเนี่ยคือหมายถึงความแตกฉานในสี่ด้านความแตกฉานในสี่ด้านอันดับแรกคืออัฏฐปฏิสัมภิทาอัฏฐปฏิสัมภิทาคือความแตกฉานในธรรมะรู้ความหมายเข้าใจข้อธรรมคือรู้ลงไปในรายละเอียดรู้ขาลงในรายละเอียดว่าถ้าสมมติพูดถึงขันธ์5คุณต้องรู้ว่ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือข้อที่1แล้วก็ต้องรู้ว่าในรูปเนี่ยแยกต่อไปอีกเป็นธาตุ4ดินน้ำไฟลมธาตุ4เนี่ยดินเนี่ยแยกต่อไปอีกเป็นอะไรผมขนและฟันหนังผมเนี่ยแยกไปตอนเหม็นยังไงเน่ายังไงจะรู้ถึงข้ออร่อยของมันโทษตำซ่าอะไรต่างๆจะรู้ลงไปในรายละเอียดอัตถะมีอะไรอะไรกินนั่นย่านี้ตะเอามาหมดเลยนี่คือแตกฉาน รู้ลึกซึ้งหมดเลย ใช่ไหมใช่นี่คือขาที่เป็นในรายละเอียด ข ้อที่สองธรรมปฏิสัมภิทาธรรมปฏิสัมภิทาอันนี้คือหลักการหัวข ้อ หลักการหัวข้อเช่นถ้าบอกว่าขันห้าอันนี้คุณไม่ได้รู้ลงไปเป็นรูปเป็นนามสัญญาสังขารวิญญาณนะคุณต้องรู้ว่าขันธ์5นี่อยู่ในอะไรอยู่ในอริยสัจ4อริยสัจ4อยู่ในอะไรโพธิปักขิยธรรม37โพธิปักขิยธรรม37อยู่ในอะไรหัวข้อนี่คุณขึ้นไปได้ขึ้นไปได้ไล่ขึ้นได ้ โอเคนะเข้าใจเนาะไล่ลงนี่คืออัตถปฏิสัมภิทาไล่ขึ้นนี่คือธรรมปฏิสัมภิทา ค่ะ นี่คือทั้ง2ทางนะคุณเข้าใจนะไล่ขึ้นแล้วทะแยงไปอีกนี่ก็คือต่อไปแล้วต่อไปนี่คือความเหมือนกับเป็นใยแมงมุมไปเหมือนกับเป็นแห่ไปแจกแจงไปในทางด้านทั้งรายละเอียดนัยยะต่างๆทั้งหัวข้อด้วยอย่างจุดนี้ก็ที่เคยพูดถึงกรณีของท่านพระสารีบุตรนะที่ว่าฟังธรรมะของท่านพระอัสสชิที่ว่าคาถาเยธรรมาเนี่ยทำโลกได้เกิดแต่เหตุพระมหาสมณะตรัสเหตุและความดับไปของสิ่งนั้นเนี่ยแค่ฟังแค่นี้โอ้โหแบบนัยยะนี่มันแตกมาเป็นร้อยในพันในร้อยนัยยะพันนัยยะโดยรู้ถึงว่าโอ้ตาด้วยสิ่งนั้นด้วยอดีตด้วยอนาคตด้วยปัจจุบันด้วยแล้วก็หยาบละเอียดใกล้ๆเลวประณีตนี่คือท่านจะแบบแจงแจงได้หมดเรื่องหนึ่งท่านพระสารีบุตร ซึ่งอันนี้ก็คือพระท่านพระสารีบุตรเนี่ยปัญญาอะไรอะไรเนี่ยคือท่านมีหมด เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นต้องมีในเรื่องของปฏิสัมภิทาแน่กรณีของท่านพระสารีบุตรนะแต่ถ้าเฉพาะเจาะจงมาในเรื่องปฏิสัมภิทาอันนี้ต้องเป็นท่านพระมหาโกฏิตะโกฏิตะสองข้อแล้ว คื ออัตถปฏิสัมภิทาและธรรมะปฏิสัมภิทาในข้อที่3นี้ก็คือนิรุตติปฏิสัมภิทานิรุตติปฏิสัมภิทานิรุตตินี่ก็คือด้านภาษานั่นเองด้านภาษาก็ภาษานี่คือยังรู้จักการที่จะใช้ภาษาในภาษาพื้นเมืองนี่ก็คือลักษณะของนิรุตติปฏิสัมภิทาแน ่ อย่างเช่นคนใต้หรือคนอีสานก็จะพูดภาษาพื้นเมืองที่ไม่เหมือนกันเข้าใจไหมทีนี้สำหรับคนที่ฟังภาษาพื้นเมืองอีสานหรือฟังภาษาพื้นเมืองใต้อย่างเงี้ยเวลาพระเทศภาษาพื้นเมืองเขาเหมือนมันจะม่วนมันจะร้อยมันจะฟังเข้าถึง เข้าถึงจิตใจ เข้าถึงจิตใจใช่ใ ช่ เพราะในเรื่องภาษานี้แตกฉานตรงนี้หรือสำหรับคนที่ฟังภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยพอฟังธรรมะภาษาอังกฤษโอ้มันลึกซึ้งลงไปอีกแบบจะมีความเข้าใจแบ่งแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งคือว่าคุณจะลึกซึ้งลงไปในด้านนี้ได้ อือเจ้าค่ะ อันนี้คือลักษณะที่ว่าอย่างนี้อันนี้คือนิรุตติปฏิสัมภิทาแตกฉานในการใช้ถ้อยคำบางทีคำเนี่ยเลือกใช้ว่าให้มันคล้องเสียงคล้องเสียงแต่ความหมายคนละเรื่องเอามาจับใส่กันแล้วแหมมันเก็ตขึ้นมาอย่างนี้นะ ค่ะ คือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยแน่นอนแล้วท่านกำหนดบทเพียรชนะอย่างดีคือท่านมีนิรุตติปฏิสัมภิทาละแล้วท่านจึงสามารถบัญญัติธรรมะอะไรต่างได้กรณีของท่านพระมหาโกฏิตานี่ก็คือเก่งในเรื่องนี้กว่าบุคคลอื่นๆในเรื่องเฉพาะปฏิสัมภิทา4ในข้อที่3นี้ด้วย เจ ้ าค่ะ โอเคด้านภาษานั้นทั้งความเข้าใจทั้งการแสดงทั้งการเลือกใช้คำจะอยู่ในนี้ในเกี่ยวภาษา เจ ้าค่ะข้อที่4ในปฏิสัมภิทา4ก็คือปฏิภาณปฏิสัมภิทาปฏิภาณ เจ้าค ่ ะ ปฏิภาณเนี่ยก็คือถามมาปุ๊บตอบได้ทันทีไว้พริบปฏิภาณใช้คำว่าอย่างนี้ไว้พริบปฏิภาณจะสามารถรู้ว่าสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยแม่มันต้องพูดคำนี้ออกไปมันจะเข้าใจทันทีอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบได้ทันทีอย่างคนที ่ สามารถแบบว่าถามมาปุ๊บตอบไปปั๊บได้นี่คือเขามีปฏิภาณมีฉลาดไหวพริบมีไหวพริบรู้จักตอบรู้จักชี้แจงอย่างเงี้ยนะเราจะเห็นบางคนคุณครูบางคนก็เก่งนักเรียนถามอย่างนี้ตอบได้ทันทีนักการเมืองบางคนก็เก่งสื่อมวลชนถามนี้ก็ตอบได้ทันทีแล้วก็ตอบคมด้วยอันนี้คือมีไหวพริบฉลาดไหวพริบตรงนี้คือปฏิภาณนี่คือในเรื่องที่ว่าท่านมีความสามารถตรงนี้แล้วรายละเอียดในประวัติส่วนตัวของท่านอะไรต่างๆเนี่ยก็มีแค่นี้คุณเดชัยไม่ได้มีจะมากไปกว่านี้แล้วส่วนใหญ่อย่างอื่นๆเลยนั่นคือเรื่องพระสูตรอะไรต่างๆนี้มีมากมายพระสูตร คือ เพื่อที่เราจะตัดตอนก่อนนะคุณจะนะคือเราจะเอาประวัติส่วนตัวท่านพูดไม่จบแล้วเราจะพูดถึงว่าที่ท่านมีความฉลาดล้ำและแบบว่ามีปฏิภาณเนี่ยพระสูตรอะไรอะไรบ้างที่เราจะยกมาเดี๋ยวจะยกไปตอนท้ายเลยเอาประวัติของท่านให้จบก่อนว่าอันนี้คือปฏิสัมภิทาสีแล้วเรื่องของการปฏิภาณอะไรก็ไม่ได้มีข้อมูลเหล่านี้อยู่ในอันตรกถาหรือเรื่องราวอื่นๆต่างๆได้เลยแต่มีพระสูตรอื่นๆที่เป็นเนื้อหาธรรมะที่มีชื่อของท่านอยู่เนี่ยเยอะอยู ่ แต่เฉพาะประวัติของท่านมีแค่นี ้ มีแค่นี้โอเคนะ ในชาติก่อนที่ว่าท่านบำเพ็ญบารมีมาก็ไม่ได้ ก็มีเท่านี ้ ใช่ก็มีเท่าที่พูดมาแล้วนี ้ พบเจอพระพุทธเจ้าก็แค่พระองค์เดียวคือพระพุทธเจ้าปทุมวุตระแล้วก็ตั้งความปรารถนาไว้เป็นลูกศิษย์ของพระมหาสารีบุตรกับพระมหาโมคคัลลานะก็ประมาณนี ้ค่ะเจ้าค่ะ นี่คือเรื่องราวเบื้องต้น จะมาสำคัญอยู่ที่พระสูตรที่เกี่ยวกับท่านถูกไหมเจ ้ าค ่ ะ ใช่พระสูตรเรื่องราวที่ยกขึ้นมาว่ามีปฏิสัมภิทาอย่างไรเนี่ยก็จะมีอยู่หลายเรื่องบางทีบางครั้งก็พูดคุยกับท่านพระอานนท์บ้างท่านพระสารีบุตรบ้างสำคัญก็จะสองท่านนี้เพราะวันนี้ที่สำคัญเนี่ยจะยกมาสองพระสูตรจะยกมา2พระสูตรคือพระสูตรที่ชื่อว่ามหาเวทละสูตรอันนี้อันที่1และพระสูตรที่2ก็คืออุปมาว่าด้วยกรรมไม้อ้ อ นลกลาปิสูตรนลกลาปิสูตร2เรื่อง ที่ว่าพอท่านสองท่านคุยกันคือพระอุปัชฌาย์กับลูกศิษย์พระอุปัชฌาย์ก็คือท่านพระสารีบุตรลูกศิษย์ก็คือท่านพระมหาโกฏิตะคุยธรรมะกันคุยธรรมะกันในข้อแรกที่ว่ามหาเวทละสูตรมหาเวทละสูตรเนี่ยนะอันนี้มาในมัชฌิมานิกายมัชฌิมานิกายจะมีเวทละสูตรเนี่ยอยู่สองเรื่องคำว่าเวทละนี่คือเรื่องราวที่เขาพูดถึงว่าการสนทนาธรรมเนี่ยทำให้เกิดปีติการสนทนาธรรมจุลเวทละเป็นการสนทนาธรรมระหว่างภิกษุณีรูปหนึ่งกับถ้าเราจะไม่ผิดรู้สึกจะเป็นอุบาสกรูปหนึ่งสนทนาธรรมกันนั่นคือจุลเวทละสูตรและเวทละสูตรที่ว่าเป็นสูตรใหญ่มหาเวทละสูตรเนี่ยก็คือระหว่างท่านพระสารีบุตรกับพระมหาโกฏิกะโกฏิกะบ้างโกฏิตะบ้างนะบางทีก็จะใช้รูปตัวสะกดคนละแบบบางที่ก็จะเรียกว่าโกฏิกะบางที่ก็จะเรียกโกฏิตะแล้วแต่ว่าจะใช้ ตัวก็คืออันเดียวกัน อันเดียวกันใช่รูปเดียวกันรูปเดียวกันใช่ ใช่ค่ะ ในมหาเวทละสูตรเนี่ยอยู่ในมัชฌิมนิกายเล่มที่12แล้วก็ข้อที่493คือเพราะว่าไหนๆเนี่ยเราพูดถึงเนื้อหาในพระไตรปิฎกเนี่ยนะคุณดุจใจนี่คือในอังคุตระนิกายนะแล้วที่เราจะอธิบายในวันนี้ก็คือที่ยกมาอยู่ในมัชฌิมนิกายมัชฌิมนิกายคือในพระไตรปิฎกเนี่ยเอาส่วนเฉพาะที่เป็นสุตตันตปิฎกคือจะมีพระวินัยปิฎกสุตตันตปิฎกแล้วก็อภิธรรมปิฎกเดี๋ยวนี้มีอยู่3ปิฎกหรือว่า3ตะกร้าในสุตตันตปิฎกก็จะแบ่งเป็นคัมภีร์ทีฆนิกายคัมภีร์มัชฌิมนิกายสังยุตตนิกายอังคุตระนิกายแหล่งต่างที่เราพูดถึงอยู่ตอนนี้คืออังคุตระนิกายแล้วก็อ้างอิงมาถึงท่านพระโกฏิตะใช่ไหมดึงข้อมูลมาจากในมัชฌิมนิกายเพื่อที่จะโยงกันเชื่อมโยงกันว่าโอ้ที่พูดถึงรูปนี้ที่ท่านมีความเชี่ยวชาญในด้านปฏิสัมภิทาเนี่ยข้อมูลเนื้อหาอยู่ในนั้นในอังคุตระนิกายในมัชฌิมนิกายใช่ ใช ่ในอังคุตระนิกายแล้วก็ยังมีสังยุตตนิกายแล้วก็มีโอ้ยหลายที่ที ่ เป็นเรื่องราวที่คุยกัน เจ้าค่ะ ในจุดนี้ก็คือมหาเวทละสูตรเรื่องราวตรงนี้เนี่ยคือถามคำถามตอบคำถามกันระหว่างท่านพระโกฏิตะเนี่ยเป็นผู้ถามท่านพระมหาสารีบุตรเนี่ยเป็นผู้ตอบโอเคนะถามตอบกันในคำถามอันแรกก่อนท่านถามเรื่องของปัญญาแล้วก็วิญญาณปัญญาแล้ววิญญาณว่าคนแบบไหนถึงจะปัญญาสามปัญญาแบบไม่มีปัญญาอันนี้ท่านพระโกฏิตะถามนะท่านพระสารีบุตรตอบถามว่าคนไหนไม่มีปัญญาเอาก็คนไม่รู้อริยสัจ4คนไหนมีปัญญาอ๋อก็ต้องคนที่รู้อริยสัจ4อันนี้ก็เบสิกนะโอเคเราเข้าใจ ค ือตั้งตัวแปรไว้ก่อนนั่นคือปัญญาถามคำถามถัดมาเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณวิญญาณเนี่ยในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านะคุณใจไม่ใช่หมายถึงผีที่วื้อวื้อไปหลอกคนไม่ใช่นะนี่คือในที่นี้หมายถึงการรับรู้หรือว่าบางคนก็จะแปลว่าการรู้แจ้งนั่นคือวิญญาณวิญญาณเนี่ยแปลว่าการรู้แจ้งเช่นการที่ท่านผู้ฟังได้ยินเสียงได้ต้องมีจักษุวิญญาณเอาขอไปโสตวิญญาณ โสตวิญญาณ ใช่การที่ท่านผู้ชมสามารถเห็นภาพได้ก็ต้องมีจักษุวิญญาณใช่การรู้แจ้งทางตาถ้าคุณตาบอดคุณก็จะไม่มีจักษุวิญญาณถ้าคุณหูหนวกคุณก็จะไม่มีโสตวิญญาณการรับรู้เนี่ยไม่เสวยวิสัยของกันและกันเสียงจะเข้าตาไม่ได้แสงจะเข้าหูไม่ได้ใ ช่ป่ะ โอเคนะมันจะมารวมกันในใจเดียวต่อไปท่านจะอธิบายอย่างนี้ทีนี้ก็เลยพอชงตัวแปรมาว่าปัญญาและวิญญาณใช่ไหมปัญญาและวิญญาณสองอันเนี้ยมันปนกันหรือมันแยกกันเอาล่ะทีนี้เป็นคำถามเดียวที่ในทั้งพระไตรปิฎกอ่ะก็ทำไมถึงต้องมาถามรวมกันเข้าใจไห ม มาถามรวมกันว่าปัญญาและวิญญาณทำสองอย่างนี้ปะปนกันหรือแยกจากกันถ้าแยกออกจากกันแล้วบัญญัติหน้าที่ต่างกันได้หรือไม ่ คือท่านฉลาดถามเข้าใจไหมคือที่อื่นจะไม่ได้มีคำถามเรื่องปัญญาและวิญญาณมันจะมีแค่ตรงนี้ท่านพระสารีบุตรนี่ก็จึงอธิบายให้ฟังว่าสองอย่างเนี้ยปะปนกันไม่แยกจากกันไม่อาจที่จะแยกออกจากกันแล้วจะบัญญัติหน้าที่ที่ต่างกันได้เพราะอะไร เ พราะว่าวิญญาณรู้แจ้งนะวิญญาณเนี่ยหมายถึงการรู้แจ้ง ปัญญาเนี่ยรู้ชัดปัญญารู้ชัดรู้ชัดนี่คือญาณรู้แจ้งนี่คือญาณเหมือนกันก็จะเป็นรากศัพท์เนี่ยมาจากคำเดียวกันญาณญาณเนี่ยแปลว่าญาณธาตุคือธาตุรู้แต่ลักษณะของวิญญาณเนี่ยคือรู้แจ้งคือการรับรู ้ ลักษณะของปัญญาคือรู้ชัดรู้ชัดนี่คือว่าปัญญารู้แจ้งคือวิญญาณรู้ชัดคือปัญญาสองอย่างนี้คือมันรู้เหมือนกันรู้เหมือนกันแต่อันหนึ่งรู้แบบวิญญาณอันหนึ่งรู้แบบปัญญาไม่แยกจากกันคือไม่ได้แต่มีกิจที่ควรทำต่างกันเพราะฉะนั้นคำถามที่ท่านพระมหาโกติกตะเนี่ยก็ชงมาอีกว่าเอาแล้วทำสองอย่างนี้ที่ปะปนกันไม่แยกจากกันเนี่ย มีกิจที่ต้องทำต่างกันหรือเปล่า ค่ะ กิจที่ต้องทำเนี่ยคุณตัวใจเราจำได้ที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรกับวัตนสูตรนะใช่ซึ่งในช่วงนี้พอดีช่วงอาสาฬหบูชาท่านบัญญัติกิจที่ควรทำในอริยสัจแต่ละข้อเนี่ยต่างกันกิจที่ควรทำในแต่ละอริยสัจแต่ละข้อเนี่ยต่างกันถ้าบอกว่าขันธ์ 5ท่านบัญญัติไว้ว่าต้องรับรู้ใช่ไหมต ั ณหาต้องละนิโรธต้องทำให้แจ้งมรรคนี่ต้องทำให้เจริญถูกปะ ทำให้เจริญ ถูกต้อง มาก ทุกสมุทัยนิโรธมรรคสี่อย่างในอริยสัจสี่กิจที่ควรทำไม่เหมือนกันโอเคทีนี้ว่าวิญญาณเนี่ยมันอยู่ในไหนในอริยสัจสี ่ วิญญาณมันอยู่ในไหนในอริยสัจสี่ปัญญามันอยู่ในไหนในอริยสัจสี ่ ตรงนี้เราถ้าเราคนที่ต้องมีปฏิสัมภิทายกขึ้นได้ไล่ลงได้คุณถึงจะเข้าใจหัวข้อนี้ได ้ค่ะ โอเคไหมสมมติว่าคุณบอกปัญญาปัญญาอยู่ในไหนโอ้ปัญญาต้องอยู่ในสมาธิติสมาธิติอยู่ไหนในมรรคแปดมรรคแปดอยู่ในไหนในมรรคในข้อที่อริยสัจข้อที่สี ่เจ้าค่ะ โอเคไหมคุณไล่ขึ้นได้หัวข้อได้แล้วคุณก็ต้องไล่ลงได้ว่าอริมรรคเนี่ยในอริยสัจข้อที่สี่เนี่ยต้องทำให้เจริญ ค่ะ ไปไล่ลงได้ในขณะที่วิญญาณอยู่ในไหนอ้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไงอยู่ในอะไรขันธ์5ขันธ์5อยู่ในทุกนี่เป็นอะไรอยู่ในอริยสัจ4หมวดของทุกเอาแล้วต้องทําอะไรต้องไล่ลงอีกว่าในหมวดของอริยสัจ4เรื่องของทุกเนี่ยต้องกําหนดรู้เพราะฉะนั้นกิจที่ควรทําของวิญญาณและปัญญาเนี่ยต่างกันป ั ญญาอยู่ในมรรคกิจที่ควรทําคือเจริญ ต้องทำให้มาก ทำให้เจริญมาก เจริญเจ้าค่ะ ทุกเขาไปวิญญาณอยู่ในหมวดของทุกกิจที่ควรทำเป็นเรื่องของทุกคือต้องกำหนดรู ้เจ้าค่ะ เห็นไหมว่าเนี่ยคุณจะต้องไล่ขึ้นไล่ลงได้คือนี่คือแสดงถึงความที่มี อัฏฐ ะอัฏฐปฏิสัมภิทาคือแตกฉานไงคุณจะแตกฉานเชื่อมโยงนี่แตกฉานเชื่อมโยงไล่ขึ้นได้เขาไปไล่ลงได้คืออัตถปฏิสัมภิทาไล่ขึ้นได้คือธรรมปฏิสัมภิทาทั้งขึ้นและลงจำได้คือความแตกฉานเนี่ยคุณเจมันเป็นเครือข่ายโครงข่ายนะเหมือนมันในสมองเราอ่ะมันจะมีนิวรอนคอนเน็กชันเนี่ยเชื่อมโยงไปได้เนี่ยลักษณะเนี่ย คือหมดเลย ปฏิสัมภิทาใช ่ ความแตกฉานปฏิสัมภิทา ปฏิภาณสูงถูกไหมเจ้าค่ะถ้าพูดแบบนี ้ปฏิภาณนี่หมายถึงข้อที่4นะปฏิภาณปฏิสัมภิทา อ๋อเจ้าค่ะ ที่ว่า จะเป็น ไหวพริบฉลาดถามมาปุ๊บตอบได้ทันทีอย่างเงี้ยนะ อ๋อเจ้าค่ะ ซึ่ง2ข้อนี้เอาแค่ว่าคำถามคำตอบเนี่ยเรื่องของปัญญาและวิญญาณเนี่ยท่านยกปัญญาถามวิญญาณถามใช่ไหมแล้วเอามารวมกันโอเคนะถามว่า2อย่างเนี้ยมันปะปนกันหรือแยกจากกันนี่คือความที่บอกว่าต้องการจะเชื่อมโยงล่ะต้องการที่บอกว่าจะให้มันต่อเนื่องกันไปลักษณะที่เป็นความแตกฉานต้องการความแตกฉานมันต้องมีการเชื่อมโยง ความแตกฉานนี่แสดงถึงความเชื่อมโยงแน่นอนทั้งเชื่อมโยงแล้วก็ถามต่อไปแล้วหน้าที่เหมือนกันไหมหน้าที่ต่างกันหน้าที่เนี่ยเหมือนกันคือบัญญัติหน้าที่ที่ต่างกันเนี่ยไม่ได้แต ่ กิจที่ควรทำเนี่ยต่างกันเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเขาเนี่ยคือหน้าที่ในการรู้เนี่ยเหมือนกันไงแต ่ กิจที่ควรทำเนี่ยต่างกันโดยวิญญาณเนี่ยรู้แบบรู้แจ้งคือวิญญาณแต่ปัญญารู้แบบรู้ชัดคือปัญญาร ู้เนี่ยหน้าที่ในการรู้เนี่ยเหมือนกัน เหมือนกัน แต่กิจที่ควรทำ ไม่เหมือนกันต่างกัน อืมเจ้าค่ะ คำนี้ต้องจำให้ได้เลยคุณใจว่าปัญญารู้ชัดสิ่งใดวิญญาณก็รู้แจ้งสิ่งนั้นวิญญาณรู้แจ้งสิ่งใดปัญญาก็รู้ชัดสิ่งนั้น อืมเจ้าค่ะ โอเคสมมติว่าม ีความเกี่ยวพันกันเนาะเจ้าค่ะ สมมติว่าเราฟังคำสักคนใดคนหนึ่งพูดขึ้นมา เจ้าค่ะ คำสักคนใดคนหนึ่งพูดขึ้นมาเขาพูดเรื่องนี้บลาบลาบลาบลาสมมตินะ เจ้าค่ะ แน่นอนว่าเราต้องมีโสตวิญญาณถูกป่ะโสตวิญญาณ เจ้าค่ะ นั่นคือการรู้แจ้งรู้แจ้งผ่านทางหูแล้วรู้แจ้งผ่านทางหูแล้วถามว่าคุณจะมีปัญญารู้ชัดในสิ่งที่คุณรู้แจ้งนั้นไหมก็บางทีเราก็ไม่เก็ต หนึ่งถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องบางทีเราก็ไม่เก็ตว่าเขาพูดอะไรถ้าเขาพูดภาษาเกาหลีฉันพูดไม่ได้มันก็ ไม่เ ก็ ตไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจ เจ้าค ่ ะ ไม่เก็ต เจ้าค่ะเจ้าค่ะ แต่ว่าถ้าสมมติเรามีปัญญาในความรู้ชัดว่าอ๋อที่เขาพูดเนี่ยมันคือพูดหมายถึงอย่างนี้เป็นคำด่าเป็นคำว่าเป็นคำอะไรเราก็จะมีปัญญารู้ชัดในข้อนั้นได้โอเคนะต่อไปจะพูดถึงสัญญาอยู่ทีนี้สิ่งใดก็ตามที่เราจะมีปัญญารู้ชัดเช่นคุณรู้ชัดเรื่องว่านี้คือทุกข์อย่างเงี้ยนี่คุณต้องมีปัญญาคุณจะรู้ไงว่านี้คือทุกข์คุณต้องมีวิญญาณแน่นอนคุณจะรู้ได้ไงว่านี้คือนิโรธคุณต้องมีวิญญาณไปรับรู้สิ่งนั้นก่อนแน่นอนเนี่ยหน้าที่ในการรู้เนี่ยมันจึงเหมือนกันเหมือนกันหน้าที่เหมือนกันในการรู้เหมือนกันแต่ลักษณะการรู้เนี่ยต่างกันกิจที่คนทำของมันก็ต่างกันอันนี้คือไล่ขึ้นไล่ลงนะอันนี้คือเห็นให้เราเห็นตัวอย่างว่าเออนี่ท่านมีการไล่ขึ้นไล่ลงแบบนี้อันต่อไปเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของเวทนาและสัญญาเวทนาและสัญญาเวทนาเนี่ยหมายถึงการรู้เหมือนกันเวมาจากเวทธาตุหมายถึงการรู้ในที่นี้ก็คือรู้เรื่องที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างแล้วก็ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างเวทนาและสัญญาแล้วก็พูดถึงสัญญาสัญญาคือความหมายรู้สัญญาคือความหมายรู้เวทนากับสัญญาในต่างกันยังไงเช่นว่ามีผัสสะอย่างใดอย่างหนึ่งมาซึ๊ดๆๆแบบนี้อยู่ที่แขนนี้เป็นต้นอ่ะอยู่ที่แขนนี้ปุ๊บๆมีผัสสะขึ้นมาปึ้งเราก็เวลาเรามีภาษาเสร็จปุ๊บโอ้ภาษานี้สบายดีเราก็รู้สึกว่าเป็นสุข เจ้าค่ะ มันเย็นไอ้ความที่เราบอกว่าเย็นได้เนี่ยอันนี้คือสัญญาเย็นแล้วสุขอันนี้คือเวทนา เห็ นต่างกันนะนี้คิดว่าคุณใจคุณเข้าใจแล้วท่านผู้ฟังก็คงจะเข้าใจว่าถ้าเราบอกได้ว่าอันนี้มันเย็นอันนี้คือสัญญา เจ้าค่ะ แล้วถ้าบอกได้ว่าอันนี้มันร้อนอันนี้คือสัญญาถ้าบอกว่าเย็นแล้วสุขร้อนแล้วทุกข์ไอ้สุขหรือทุกข์เนี่ยคือเวทนา เวทนาเจ้าค่ะ โอเคบางคนร้อนแล้วก็สุขบางคนเย็นแล้วก็ทุกข์ก็แล้วแต่ แตกต่างกันไป เพราะฉะนั้นสัญญาบางทีก็เกิดแบบหนึ่งเวทนาก็เกิดอีกแบบหนึ่งก็จะไม่เหมือนกันสัญญาในภาษาไทยว่าร้อนเป็นแบบนี้แต่สำหรับอีกคนหนึ่งอุณหภูมิเท่าไหร่25องศาเขาบอกร้อนแล้วแต่25องศาสำหรับคนไทยเย็นสบายดีอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ ถ้าฝรั่งบอก25นี่ร้อน15นี่สบายดีอย่างเงี้ยเย็นร้อนของเขาก็ไม่เหมือนกันสัญญาเนี่ยก็จึงเกิดขึ้นต่างกันต ่ างกันนะก็คือปะปนกันมาเลยในนี้ปะปนกันมาหน้าที่ในการรับรู้ตรงเนี้ยเรื่องของการรู้เนี่ยเพราะคำว่ารู้เนี่ยมันจึงแฝงอยู่ในพวกนี้หมดนะวิญญาณใช่ไหมอย่างสัปดาห์ที่แล้วไหมคุณใจที่เราพูดถึงเรื่องของคำสับแสงพวกนี้ในช่วงของการตามใจท่านนะที่มีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งเขียนจดหมายมาถามว่าเรื่องของปัญญาเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยเราเห็นได้ว่าคำว่ารู้เนี่ยแทรกไปในพวกนี้หมดวิญญาณรู้แจ้งใช่ปะปัญญาอันนี้คือรู้ชัดเวทนารู้สึกสัญญาหมายรู้เข้าใจไหมมันมีรากศัพท์ในคำนี้คือแสดงถึงความที่ท่านมีแบบนิรุตติปฏิสัมปทาแน่น อ นนิรุตติปฏิสัมปทาแน่นอนในเรื่องภาษารากศัพท์เนี่ยท่านรู้แล้วเวทนามาต้องมีธาตุตัวนี้สัญญามีธาตุตัวนี้แล้วก็เลยเอาพวกคำพวกนี้อาจจะแบบคือไม่แน่ใจด้วยว่าระหว่างที่ท่านถามคำถามเนี่ยคือในอรรถกถาเขาบอกว่าในส่วนที่เป็นมัชฌิมานิกายเนี่ยนะเขาบอกว่าคือบรรลุธรรมแล้วล่ะไม่ใช่ว่าไม่รู้หรอกเพียงแต่ว่าชงคำถามมาเพื่อที่จะใหเกิดการสนทนาธรรมกัน อืมเจ้าค่ะ เพราะนั้นเนี่ยคำถามที่ท่านชงมาเนี่ยจะให้เราสังเกตเห็นได้ว่ามีธาตุ อันเดียวกันคือถ้ารู้แล้วก็ยกมาถามคุณแล้วเรื่องจับหมวดหมู่รวมกันมีนิรุตติปฏิสัมภิทาแน่มีเรื่องของอัตถะมีเรื่องของธรรมะปฏิสัมภิทาด้วย ก็เรียกว่าถ้าเผื่อคนไม่มีปัญญาไม่ฉลาดหลักแหลมจริงๆไม่มีปฏิสัมภิทาอย่างท่านทั้ง4ประการเนี่ยคงจะแบบว่าชงคำถามแบบนี้ก็ไม่ได้แล้วก็จะแบบคำตอบอะไรต่างๆทั้งไล่ขึ้นไล่ลงก็คงไม่ได้เหมือนกันนะเจ้าค่ะอาจารย์ ถูกต้องถูกต้องนี่คือต้องฉลาดทั้งคู่เลยฉลาดล้ำทั้งคู่ทั้งคนถามทั้งคนตอบ เจ้าค่ะ ทีนี้พอถามถึงเรื่องของเวทนาด้วยสัญญาด้วยแล้วก็เอาวิญญาณมารวมด้วยนี่คือเชื่อมโยงไว้แล้วนะคือความแตกฉานออกไปแล้วถามว่าเวทนาสัญญาและวิญญาณ3อย่างเนี้ยมันปะปนกันหรือแยกจากกันสามารถแยกออกจากกันแล้วบัญญัติหน้าที่ต่างกันได้หรือไม ่ เราเห็นได้เลยว่า3อย่างนี้คือเวทนาสัญญาวิญญาณเนี่ยก็คือคำที่มาจากเวทธาตุคือธาตุรู้เหมือนกันรู้แต่ว่ารู้คนละแบบหน้าที่ในการรู้เนี่ยเหมือนกันไม่ต่างกันเหมือนกันไม่ต่างกันแล้วกิจที่ควรทำก็ไม่ต่างกันด้วยกิจที่ควรทำก็ไม่ต่างกันด้วยเพราะว่า3อย่างนี้มันอยู่ในอะไรคุณเตือนใจถ้าเราพูดถึงว่าถ้าสมมุตินะสมมุติว่าเราจะมีอัตถปฏิสัมภิทาแล้วก็ธรรมปฏิสัมภิทาเราก็ต้องรู้แล้วว่าเวทนาสัญญาวิญญาณเนี่ยมันอยู่ในขันห้าไง มัน อยู่ในหัวข้อขันห้าคุณต้องแบบว่ามีธรรมปฏิสัมภิทาไล่ขึ้นได้เราก็ต้องไล่ลงได้ว่าในขันห้าเนี่ยคุณต้องทำอะไรกับมันกำหนดรู้หน้าที่ที่ควรทำต้องเหมือนกันหน้าที่ที่ควรทำต้องเหมือนกันแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เรามีความเข้าใจในเรื่องของเวทนาและสัญญาด้วยที่ท่านพระสารีบุตรเนี่ยตอบว่าเวทนารู้สิ่งใดสัญญาก็หมายรู้สิ่งนั้นเวทนารู้สึกสิ่งใดสัญญาก็หมายรู้สิ่งนั้นสัญญาหมายรู้สิ่งใดวิญญาณก็รู้แจ้งสิ่งนั้น3อย่างในปนกันก็คือเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนา เ พราะมีผัสสะจึงมีสัญญาผัสสะนี่คืออะไรผัสสะก็คือวิญญาณรวมกันกับอีกตาหูตาแล้วก็แสงผัสสะก็คือหูรวมกับเสียงและวิญญาณวิญญาณใช่ไหมวิญญาณทางหูรวมกับเสียงและหู3อย่างนี้รวมกันเรียกผัสสะมีผัสสะก็จึงมีความหมายรู้ว่าเสียงคนพูดนะไม่ใช่เสียงคนร้องเสียงผู้ชายนะไม่ใช่เสียงผู้หญิงเสียงภาษาไทยนะไม่ใช่เสียงภาษาจีนอย่างเงี้ยเป็นต ้ นนี่คือสัญญาคือความหมายรู้เกิดขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ้มีปีติหรือมีความรู้สึกว่าเป็นทุกข์ใจอันนี้คือความรู้สึกเป็นผลของผัสสะวิญญาณตรงนี้จึงรู้แจ้งในสิ่งใดก็จึงมีความรู้สึกวิญญาณนี้รู้แจ้งในสิ่งใดก็จึงมีความหมายรู้กองเนี้ยเรียกว่ากองขันห้าทำหน้าที่ในการรู้เหมือนกันแต่รู้ในรายละเอียดคนละแบบรู้แจ้งก็วิญญาณรู้แบบรู้สึกก็เวทนารู้แบบหมายรู้ก็สัญญารู้ชัดนี่คือปัญญาไปอีกกองหนึ่งปัญญาต้องทำหน้าที่ในการเจริญแต่พวกนี้คือกำหนดรู้คือเข้าใจมันสถานการณ์ทำงานของมันเป็นยังไงโอเคอันที่นี้คือเรื่องที่ท่านแบบถามกันมานะพระสูตรนี้ยังไม่จบคุณใจเราก็ค่อยๆไปนะค่อยๆไปเราพอมีเวลา เจ้าค่ะมีเวลาอยู่เยอะเลยเจ้าค่ะ ใช่ทีนี้ท่านก็ถามมาถึงเรื่องของมโนวิญญาณ เจ้าค่ะ คือในข้อนี้เนี่ยถามถึงว่ามโนวิญญาณกับอินทรีย์5คือปกติเราจะทราบอยู่แล้วว่าอินทรีย์5นี่คือตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างเนี้ยไม่เสวยวิสัยของกันและกันไม่เสวยวิสัยและที่โคจรกันและกันใช่ป่ะทั้ง5อย่างเนี้ยจะต้องมีใจเป็นที่เล่นไปสู่เช่นว่าท่านผู้ฟังสามารถได้ยินเสียงนี้ได้คือหูมันไม่เข้าลิ้นได้ไม่เข้าจมูกได้ไม่เสวยโคจรและวิสัยของกันและกันใช่มั้ยถามว่าเวลาที่เราได้ยินเสียงใดเสียงหนึ่งแล้วเค้าด่าเราเนี่ยหูเราไม่ได้จะขึ้นลงเป็นสุขเป็นทุกข์ไปตามสิ่งนั้นน ะ แต่สิ่งที่รู้สึกนี่คือใจมันจะเข้ามาสู่ในใจม ัน จะเข้ามาสู่ในใจเพราะฉะนั้นใจหนึ่งจะเป็นที่แล่นไปสู่ของอินทรีย์ทั้ง5ท ี นี้ที่ท่านถามก็คือว่าแล้วถ้าไอ้ใจในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับอินทรีย์ทั้ง5เนี่ยมันมีไหมมันมีแล้วมันรู้อะไรเพราะว่าใจเรามันมีหลายอย่างนะในช่องทางใจเหมือนช่องทางตาเหมือนช่องทางหูช่องทางตาเนี่ยเรารับแสงได้อะไรอย่างหูอย่างเงี้ยหรือจมูกอย่างเงี้ยจมูกเนี่ยเราดมกลิ่นแยกแยะได้ว่าดอกไม้ กลิ่นหอมนี่ก็แยกได้ว่ากลิ่นหอมดอกไม้หรือกลิ่นหอมน้ำหอมกลิ่นหอมดอกไม้เนี่ยคุณก็ยังแยกแยะได้ว่านี่มันกลิ่นกุหลาบหรือมันกลิ่นกล้วยไม้จมูกเนี่ยคุณแบบว่าจะแยกแยะได้ว่ามันมีหลายอย่างมันมีหลายอย่างในกลิ่นนั้นใจก็เหมือนกันใจนี่ก็มีหลายอย่างในช่องทางใจโอเคนะส่วนที่เป็นรับมาจากขันห้าช่องทางทั้ง5ก็มีแล้วถ้าส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับช่องทางทั้ง5นั้นล่ะไม่เกี่ยวข้องกับอินทรีย์ทั้ง5นั้นน่ะมันมีอะไรในกระทำจุดนี ้น่าสนใจมากเลยเจ้าค ่ ะ ก็จึงยกเรื่องของอรูปเรื่องของอรูปที่ไม่เกี่ยวข้องโดยรูปแล้วก็อากาศสัญจรนะอันนี้ไปเกี่ยวข้องกับอรูปสัญญาสมาบัติคืออรูปฌานนั่นเองอรูปฌานนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะมาสอดคล้องลงรับกันกับที่พระพุทธเจ้าอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของอรูปว่าเพราะก้าวล่วงรูปโดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงอากาศานใจยตนะคือการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดว่างๆไปไม่เกี่ยวข้องด้วยเรื่องรูปละไม่เกี่ยวข้องด้วยเรื่องรูปละอันต่อไปอันนี้ข้ามาถึงก็จุดที่ท่านถามต่อไปก็กลับมาเรื่องปัญญาแล้วนะนี่ยกตัวแปรต่างๆก็ถามว่าปัญญาเนี่ยมีประโยชน์อะไรปัญญาเนี่ยมีประโยชน์อะไรปัญญาเนี่ยคือตะกี้เราทราบแล้วนะว่าเป็นทำหน้าที่ในการรู้แบบรู้ชัดเราเรียกว่าปัญญาใช่ไหมปัญญาเนี่ยมีความรู้ยิ่งเป็นประโยชน์มีความรู้ยิ่งเป็นประโยชน์มีความกำหนดรู้เป็นประโยชน์มีความละเป็นประโยชน์นี่คือพระสารีบุตรตอบนะพระสารีบุตรตอบถามว่าไอ้ความรู้ยิ่งความกำหนดรู้ความละรู้ยิ่งกำหนดรู้แล้วก็ละนี่นะถ้าเราไล่หมายถึงว่าเราไล่ขึ้นแล้วก็ไล่ลงอ่ะคุณใจให้เดี๋ยวมาจะอธิบายว่าไงคือหมายว่าไล่ขึ้นเนี่ยคุณจะพบว่าไล่ลงเนี่ยคุณจะพบว่าหน้าที่ในอริยสัจ4เนี่ยไม่เหมือนกันที่เมื่อสักครู่เราพูดถึงทุกข์สมุทัยนิโรธมากใช่ไหม เจ้าค่ะ ทุกข์สมุทัยนิโรธทุกข์เนี่ยต้องกำหนดรู้เข้าใจมั้ย เจ ้ าค ่ะสมุทัยคือตัณหาเนี่ยต้องละ ต้องละเสีย ใช่แล้วก็นิโรธเนี่ยต้องทำให้แจ้งรู้ยิ่งรู้แจ้งแล้วมรรคเนี่ยต้องทำให้เจริญใช่ป่ะ เจ้าค่ะ พอท่านพูดถึงท่านพระมหาโกฏิตถามเรื่องปัญญาใช่ไหมคือต้องทำให้เจริญถูกป่ะแล้วปัญญาเนี่ยมีประโยชน์อะไรปัญญาเนี่ยมีประโยชน์อะไรท่านก็เอาหน้าที่3อย่างเนี่ยมาตอบเพราะว่าถ้าคุณมีปัญญาปุ๊บคุณจะกำหนดรู้ได้ถ้าคุณมีปัญญาปุ๊บคุณจะละได้ถ้าคุณมีปัญญาปุ๊บคุณจะรู้ยิ่งได้รู้แจ้งรู้แบบว่าทำให้แจ้งได ้อืมเจ้าค่ะ โอเคไหมคิดว่าท่านผู้ฟังก็คงจะเข้าใจตามไปด้วยได้นะว่า เข้าใจจ้ะค่ะมีปัญญาแล้วก็จะรู้เรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธละ ถูกต้อง สามประการ ที่ว่ามีความละเป็นประโยชน์ละอะไรละตัณหาไงจะเกิดประโยชน์ถ้าคุณมีปัญญาคุณจะละตัณหาได้ถ้าคุณมีปัญญาปุ๊บคุณจะกำหนดรู้ทุกได้ถ้าคุณมีปัญญาปุ๊บคุณจะทำให้แจ้งซึ่งนิโรธได ้เจ้าค่ะ มีปัญญา เจ้าค่ะ โอเคมันก็คือแบบว่าคือบางทีถามข้ามช็อตแล้วก็ตอบข้ามช็อตแล้วก็เลยคนฉลาดเขาเข้าใจกันนะก็ประมาณนี ้เจ้าค่ะ ก็เป็นแบบนี้ทีนี้ถามต่อมาเรื่องของสัมมาทิฏฐิเรื่องของสัมมาทิฏฐิว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยมีเหตุปัจจัยอะไรอันนี้ก็สอดคล้องกับพุทธพจน์สองอย่างคือการโฆษณาชวนเชื่อของชนเหล่าอื่นและการทำในใจโดยแยบคายจะทำให้เกิดสมาธิถี่ได ้ นี่คือนอกเรื่องนิดนึงคือไซไลน์ไปนิดนึงนะคุณใจว่ามิจฉาทิฏฐิก็เหมือนกันนะหนึ่งการโฆษณาชวนเชื่อของชนเหล่าอื่นและการไม่ทำในใจหรือการทำในใจโดยไม่แยบคาย เจ้าค่ะ สองอย่างเหมือนกันเหตุปัจจัยการโฆษณาชวนเชื่อของชนเหล่าอื่นเหมือนกันเลยและการทำในใจโดยไม่แยบคายหรือการทำในใจโดยแยบคายก็จะทำให้เกิดมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิโอเคทีนี้ท่านก็ถามต่อว่าแล้วสัมมาทิฏฐิเนี่ยต้องอาศัยอะไรอนุเคราะห์ถึงจะทำให้เกิดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเพราะว่าตรงนี้นะทำให้เราเข้าใจว่าที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสถึงว่าในมรรคทุกอย่างมีสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นองค์นำหน้าเป็นองค์นำหน้าอันนี้คือข้อมูลในมหาจัตตารีสกสูตรสัมมาวาจาต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นำหน้าสัมมาอาชีวะต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นำหน้าสัมมากัมมันตะต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นำหน้าแม้แต่สัมมาทิฏฐิก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นำหน้าน ำหน้ายังไงท่านอธิบายไปใช่ป่ะถามว่าแล้วนำหน้าแล้วมันจะทำอะไรให้เป็นที่สุดเป็นผลที่สุดเป็นผลคือวิมุตติหลุดพ้นไง วิมุตติหลุดพ้นชนิดแบบเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติต้องสมบูรณ์ถามว่าระหว่างที่ว่านำหน้ามาแล้วไปสุดเนี่ยมันอะไรเป็นตัวอนุเคราะห์กันมาอะไรที่เป็นตัวที่ดึงที่จะดันกันมา อ ื มเจ ้ าค่ะ โอเคนะให้ความแตกฉานไปเรื่อยๆโอเคอื มเจ้าค่ะ ท่านก็เลยอธิบาย5อย่างนี่คือท่านพระสารีบุตรตอบท่านพระสารีบุตรตอบ5อย่างว่าถ้าคุณมีสัมมาทิฏฐิแล้วนะแล้วอาศัย5อย่างนี้นะมันจะแบบดันๆๆๆไปเรื่อยๆจนถึงวิมุตติหลุดพ้นได้ ค ่ะ5อย่างนี้มีอะไรศีลสุตะคือการฟังพระสูตรการฟังเรื่องราวอะไรต่างๆการฟังธรรมของพระอริยเจ้านี่สุตะสาคัจฉาคือการสนทนาธรรมอย่างที่เรากำลังทำนี้สนทนาธรรมอย่างที่ท่านพระสารีบุตรกับท่านพระมหาโกฏิตากำลังทำนี่คือสาคัจฉาสมถะคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวจิตสงบแล้วก็วิปัสสนานี่คือการที่เห็นตามความเป็นจริงสี่ห้าอย่างนี้อนุเคราะห์แล้วอันนี้จะทำให้มีเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเนี่ยเป็นผลเป็นอนิสงส์ยกตรงนี้มาเลยคุณใจเรายกพวงเนี้ยห้าก้อนเนี้ยมาสมมติถ้าเรายกห้าก้อนนี้มาเนี่ยแล้วเราทำไว้ในใจของเราอยู่เรื่อยๆแน่นอนว่าเราต้องมีปฏิสัมภิทานี้แน่นอนไม่อันใดก็อันหนึ่งจะทำให้เรามีความแตกฉานแน่นอนก็จะหมายถึงสมมติเราฟังทำอยู่เรื่อยสงสัยก็ถามสิสักกระฉาเห็นแล้วเราก็ไม่เลิกล้างการหลีกเล่นคือสมถะใครควรเห็นตามความจริงก็เป็นวิปัสสนาศีลเราเป็นพื้นฐานเราต้องรักษาอย่างนี้น ะ ตัวเราเองก็สามารถพัฒนาปฏิสัมภิทาให้มันมีมากขึ้นได้เพราะหัวมันมาแล้วไงหัวมันเป็นสมาธิมาแล้วหางมันไปสุดแล้วคือเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติแล้วแล้วถามว่าที่จะคลืบคลานไปเป็นใยแมงมุมเป็นเครือข่ายไปเนี้ยกูก็ต้องมี5อย่างนี ้ เพราะนั่นคือถ้าสมมติว่าอาศัยปัญญาน้อยๆของพระมหาไพบูลย์จะบอกว่าเอ๊ะแล้วฉันพัฒนาปฏิสัมภิทาฉันได้ไงคุณยกเอา5อย่างนี้เลย เจ้าค่ะ เอา5อย่างนี้เลย ด้วยศีลเลยนะเจ้าค่ะ อนุเคราะห์ด้วย5อย่างนี้ใช่ เจ้าค่ะ ศีลสุตะสาคัจฉาสมถะแล้วก็วิปัสสนาห้าอย่างนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เรามีความแตกฉานเชื่อมโยงธรรมะข้อนั้นนี้ได ้เจ้าค่ะ ข้อนั้นนี้คุณจะ ไปถึงวิมุตติ หลุดพ้นได้ถูกต้อง เจ้าค่ะ คุณจะมาแบบว่าคิดใคร่ครวญว่าเอ๊ะทำไมอันนี้เป็นอย่างนี้แล้วไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้คือแบบพยายามคิดใช่ไหมเป็นวิปัสสนาเนี่ยไปคิดไม่ออกแล้วถ้าจิตจะไม่มีสมถะไม่มีสมถะในการที่จะให้จิตเป็นอารมณ์เดียวแล้วก็จะทำจิตเป็นอารมณ์เดียวให้ก็ไม่ได้ถ้าบอกว่าคุณไม่มีศีลแต่ถ้าคุณไม่มีข้อมูลดิบเป็นพื้นฐานมามีการสุตตะมีการฟังคุณจะเอาอะไรมาวิเคราะห์พิจารณาใกล้กลัวมันก็ไม่มีมันก็ต้องไล่กันมาเป็นแบบนี้อนุเคราะห์กันมาอนุเคราะห์กันมา เจ้าค่ะ โอเคทีนี ้เข้าใจเลยเจ้าค่ะ โอเคทีนี้เอาเรื่องที่แบบว่าจะสำคัญนี้นะเพราะว่าเรื่องอื่นๆก็มีเยอะแยะในจุดนี้ท่านก็ถามมาถึงเรื่องของภพเรื่องของอวิชชาเรื่องขององค์ฌานหนึ่งอะไรต่างๆทีนี้จุดที่ว่าอยากจะไฮไลท์ก็คือว่าเรื่องของอินทรีย์ห้า อ ันนี้ที่บอกว่าอินทรีย์ทั้ง5เนี่ยไม่สวยโคจรและวิสัยของกันและกันมีใจเป็นที่เล่นไปสู่ใช่ไหมมีใจเป็นที่เล่นไปสู่ทีนี้อินทรีย์5เนี่ยอาศัยอะไรนี่คือสิ่งที่ท่านพระมหาโกฏิตะถามนะว่าอินทรีย์5เนี่ยคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยอาศัยอะไรตั้งอยู่อาศัยอะไรตั้งอยู ่อ ินทรีย์5เนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องรูปเนี่ยก็ต้องมีอินทรีย์คืออายุอินทรีย์อายุคือหมายถึงชีวิตนั่นเองชีวิตอินทรีย์อย่างธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยมันจะตั้งอยู่ได้มันก็ต้องมีอินทรีย์คืออย่างสมมติว่าเราเอาปากกามาอันหนึ่งเนี้ยปากกามาอันหนึ่งอันนี้มันก็เป็นธาตุสี่แต่มันไม่มีชีวิตเข้าใจไหมสิ่งนี้ไม่มีชีวิตทั้งที่มันก็เป็นธาตุสี ่ โอเคนะเขาจึงมีพูดถึงเรื่องสารอินทรีย์คือสารที่มีชีวิตเช่นต้นไม้อย่างเงี้ยเป็นอินทรีย์เช่นนกอย่างเงี้ยเป็นอินทรีย์มีเป็นสิ่งที่มีชีวิตในขณะที่หินก้อนหินเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นอนินทรีย์คือไม่มีชีวิตไม่มีชีวิตของมันแล้วถามว่าเอ๊ะแล้วอินทรีย์5เนี่ยอาศัยอะไรตั้งอยู่ท่านก็จึงพูดถึงว่าอินทรีย์คือชีวิตอินทรีย์แล้วชีวิตอินทรีย์เนี่ยอาศัยอะไรตั้งอยู่ท่านก็พูดถึงไฟคือกรรมคือไออุ่นแล้วก็ไออุ่นอาศัยอะไรตั้งอยู่ก็อาศัยชีวิตอินทรีย์อ้าวชีวิตอินทรีย์อาศัยไออุ่นไออุ่นอาศัยชีวิตอินทรีย์มันยังไงกันแน่ก็เลยจะถามตรงนี้ ก็เลยเปรียบเทียบถึงไฟเปลวไฟตะเกียงนี่แหละตะเกียงตะเกียงเปลวไฟก็อาศัยความร้อนคือไออุ่นไอความร้อนก็อาศัยเปลวไฟตั้งอยู่ได ้ อันนี้เอาคือสมมติว่าถ้าจะอธิบายด้วยหลักวิทยาศาสตร์นะคุณใจคือเรากำลังพูดถึงเปลวไฟที่เปลวไฟเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าปรากฏการกระบวนการปฏิกิริยาห่วงโซ่ปฏิกิริยาห่วงโซ่เราเอาไฟชักมาจุดปึ้มเนี่ยไฟแช็กเปลวไฟอันที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะเผาผลาญออกซิเจนกับเชื้อเพลิงของมันถูกไหม คือเปลวไฟเนี่ยมันจะดำรงอยู่ได้เนี่ยด้วยอาศัยเชื้อเพลิงด้วยอาศัยออกซิเจนและมีความร้อนเป็นตัวสันดาปให้มันเกิดขึ้นเป็นเปลวไฟขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะถ้ามีเชื้อเพลิงในที่นี้คือคือไอเขาเรียกว่าอะไร ไส้เท ีย น ไส้เทียนสมมติก็ได้อันนี้คือเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงออกซิเจนออกซิเจนเชื้อเพลิงกับออกซิเจนถูกต้องในอากาศจะสันดาบกันแล้วเกิดเป็นเปลวไฟได้คุณต้องมีความร้อนถ้าไม่มีความร้อนมันจะสันดาบกันไม่ได้สมมติคุณเอาเทียนมาตั้งไว้เฉยเนี่ยทำไมไม่ติดเปลวไฟก็มันไม่มีความร้อนที่จะเป็นตัวให้เกิดการสันดาบกันเพราะออกซิเจนก็มีอยู่แล้วอย่างคุณเอาไปเติมน้ำมันในปั๊มอย่างเงี้ย ค ุณเทน้ำมันมาใส่ขวดเอ้าก็เนี่ยเชื้อเพลิงก็เนี่ยอากาศทำไมไม่ติดไฟอุ้ยอันตรายมากทั้งนั้นคุณก็เอาใส่ความร้อนเข้าไปสิใส่ความร้อนเช่นเอาขี้บุหรี่ใส่ลงไปจุดไฟแช็กใส่ลงไปมันบึ้มเลยมันติดไฟขึ้นมาเลยเพราะอะไรความร้อนมันเป็นตัวทำให้เกิดการสันดาบแล้วมีเปลวไฟเกิดขึ้นโอเคนะอันนี้เข้าใจหลักวิทยาศาสตร์ธรรมดาทีนี้ด้วยความที่เปลวไฟเกิดขึ้นปึ้มเนี่ยมันก็เผาผลาญไอ้เจ้าเชื้อเพลิงนั้นหมดไปแล้วออกซิเจนก็มีอยู่ทีนี้พอไอ้เปลวไฟเกิดขึ้นมันก็สร้างความร้อนขึ้นมา ความร้อน ปลดปล่อยความร้อนมาความร้อนที่ปลดปล่อยออกมาเนี่ยก็เป็นตัวที่ทำให้เร่งปฏิกิริยาให้เชื้อเพลิงที่มีเนี่ยเข้าสันดาบกับออกซิเจนที่มีอยู่มากมายไปแล้วเปลวไฟดวงที่2ก็เกิดขึ้นมาแทนพอเปลวไฟดวงที่2เกิดขึ้นมาแทนก็ปลดปล่อยความร้อนออกมาอีกเพราะเป็นผลของปฏิกิริยาการสันดาบกันใช่ไหมปลดปล่อยความร้อนมาปุ๊บไอ้ความร้อนที่ปลดปล่อยมาเนี่ยมันก็เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เชื้อเพลิงเข้าทำการสันดาบกับออกซิเจนที่มีอยู่มากมายอยู่แล้วในอากาศอีกก็เป็นเปลวไฟดวงที่3โผล่ขึ้นมาเป็นเปลวไฟดวงที่4โผล่ขึ้นมาเห็นไหมคือเป็นปฏิกิริยาห่วงโซ่เขาเรียกว่า chain reaction ศัพท ์ภาษาเขาก็เรียกว่า exothermic chain reaction คือเป็นปฏิกิริยาห่วงโซ่ที่อาศัยการปลดปล่อยความร้อน ขึ้นมาเจ้าค่ะ คือหมายความว่านี่คืออธิบายด้วยหลักวิทยาศาสตร์แล้วนะคุณอาจารย์นะ เจ้าค่ะ อ ัน นี้คือท่านอธิบายนี้อาศัยกันเกิดขึ้นเหมือนเปลวไฟและไออุ่นไออุ่นหมายถึงความร้อนเปลวไฟหมายถึงอย่างนี้แหละที่เป็นตัวให้เกิดไปเรื่อยๆและไปเรื่อยโอเคนะ เจ้าค ่ะซึ่งท่านก็จึงอธิบายถึง3อย่างที่ให้จิตเรามันจะตั้งอยู่ได้เหมือนเปลวไฟนะเปลวไฟคือความร้อนเชื้อเพลิงและออกซิเจนใช่ไหมความร้อนเชื้อเพลิงและออกซิเจนทำให้เกิดเปลวไฟขึ้นจิตเรามันจะไปยึดถืออะไรได้เนี่ยมันต้องมีวิญญาณอายุและไออุ่นไออุ่นนี่หมายถึงไฟคือกรรมวิญญาณชีวิตอินทรีย์แล้วก็กรรมวิญญาณคือการเข้าไปรู้แจ้งมีอายุชีวิตอินทรีย์แล้วก็กรรมจะทำให้จิตเนี่ยมันตั้งอยู่ได้มันตั้งอยู่ได ้ ถ้าไม่มี3อย่างนี้สักอันใดหนึ่งมันก็คว่ำไปมันก็ตั้งอยู่จิตก็ดับไปทีนี้ดับไปแล้วมันจะเกิดใหม่ไหมก็อยู่ที่ว่าคุณมีตัวเร่งปฏิกิริยาไหมในที่นี้คืออะไรก็อยู่ที่ว่ากรรมนี่เองกรรมนี่ก็คืออวิชชานั่นเองคืออาสวะนั่นเองอาสวะคืออวิชชาอวิชชาคือกรรมคืออวิชชานั่นแหละที่เราไม่รู้เราก็ไปแล้วก็เกิดต่อไปแล้วก็เกิดต่อไปจุดนี้แหละที่ว่าพออธิบายถึงจุดนี้ว่ามันอาศัยกันเกิดขึ้นตรงนี้แล้วก็ท่านก็จะอธิบายต่อไปอีกเรื่อยๆนะคุณใจว่าพูดถึงเจโตวิมุตติลักษณะที่ว่าแยกแยะแจกแจงนี่คือในเรื่องภาษาละมีอรรถต่างกันมีบทเพียรชนะเหมือนกันต่างกันยังไงท่านอธิบายต่อไปทีนี้จุดที่อยากจะอธิบายเพิ่มเติมเพราะเวลาในใกล้งวดเข้ามาเนี่ยก็คือประสูตรที่สองคืออุปมาว่าด้วยกรรมไม้ออกว่าด้วยกรรมไม้ออกนรกลาปิสูตรอันนี้มาในสังยุตตานิกายสังยุตตานิกายก็คือถามเรื่องเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทเรื่องเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทว่าม ีสิ่งนี้ถึงมีสิ่งนี้ ถูกต้องไล่มาเลยตั้งแต่ชรามรณะเพราะชรามรณะเนี่ยใครเป็นคนทำให้ความแก่ความตายเนี่ยมีได้ไงบางคนบอกเนี่ยดินฟ้าอากาศทำให้ฉันแ ถ้าเราจะบอกว่าบุคคลทำเองหรือว่าผู้อื่นทำให้อันนี้คือไม่ถูกเพราะว่าลักษณะที่ว่าชรามรณะเกิดได้เนี่ยเพราะว่ามีอาศัยเหตุปัจจัยนั่นคือความเกิดเพราะมีความเกิดจึงมีความแก่และความตายไม่ใช่ว่าใครจะมาทำอะไรให้ใครแต่ว่าต้องอาศัยเหตุปัจจัยมันถึงเกิดโอเคนะต้องมีอาศัยเหตุปัจจัยมันถึงเกิดแล้วก็ไล่กันไปว่าแล้วความเกิดล่ะคนฉันเกิดเองหรือแม่ทำให้เกิดหรือพ่อทำให้เกิดไม่ใช่เพราะมีเหตุปัจจัยคือภพจึงมีการเกิดไม่ใช่ว่าใครทำอะไรให้โอเคนะคือเพราะว่าไอ้ลักษณะทิฏฐิที่ว่าเป็นตัวตนบุคคลเราเขาเนี่ยมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันเข้าข่ายความเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่สัมมาทิฏฐิเนี่ยคือความเข้าใจในลักษณะที่ว่ามีเหตุมีปัจจัยทุกอย่างนี้อาศัยเหตุปัจจัยและอาศัยเหตุปัจจัยอะไรถึงมีการเกิดขึ้นมาได้เราไม่ได้ยกถึงพ่อแม่จุดนั้นเรากำลังทำความเข้าใจที่ถูกต้องในที่นี้คือเหนือสมมุตินะโอเคพ่อแม่เป็นเรื่องสมมุติเราก็เข้าใจอยู่แต่ว่าถ้ามันเหนือสมมุติขึ้นไปเราพูดถึงภพเหนือสมมุติคือพูดถึงความจริงว่าเพราะมีภพนั่นเองจึงมีการเกิดโอเคไล่ไปก็ท่านก็ถามไปต่อมาถามไปต่อมาอย่างนี้ในทั้งหมดปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจนถึงจากความแก่ความตายมาเป็นการเกิดการเกิดก็มาเป็นภพก่อไปการเกิดก็มาเป็นภพใช่ไหมภพก็มาเป็นอุปาทานคือความยึดถืออุปาทานนี้ก็มาเป็นตัณหาคือความทะยานอยากตัณหานี้ก็มาเป็นเวทนาเพราะมีอะไรมีเวทนาจึงมีเวทนาเพราะมีผัสสะใช่ไหมเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาถามว่ามีผัสสะได้ไงก็เพราะมีสลายตนะสลายตนะที่อายตนะภายในและภายนอกทั้ง6ทำไมจึงมีสลายตนะเพราะมีนามรูปทำไมจึงมีนามรูปเพราะมีวิญญาณแล้วมีวิญญาณเพราะมีนามรูปทำไมมีนามรูปเพราะมีวิญญาณทำไมจึงมีวิญญาณเพราะมีนามรูปงงอะไรนี้ทำไมกลับไปกลับมาทำไมกลับไปกลับมาใช่ไหมเพราะตรงนี้เราจะเห็นได้ว่ามีทั้งหมด11 อย่างน ะ จบที่นามรูปวิญญาณวิญญาณนามรูปนามรูปวิญญาณวิญญาณนามรูปจบที่ตรงนี้ท่านก็เลยอธิบายว่าโอ้ยจะไปเข้าใจได้ไงอ้อนี่ไงเหมือนไม้อ้อสองกำปิงกันนี่คืออุปมาด้วยไม้อ้อเหมือนไม้อ้อสองอัมสองกำพิงกันเอากำหนึ่งออกอีกกำหนึ่งคว่ำหรือถ้าเอาอีกกำหนึ่งออกอีกกำหนึ่งก็คว่ำอีกกำหนึ่งอยู่ได้อีกกำหนึ่งอยู่อีกกำหนึ่งก็อยู่ได้วิญญาณนามรูปเนี่ยจึงอาศัยกันเกิดขึ้นตรงนี้มันจะคล้ายกันกับเมื่อสักครู่ที่พูดถึงว่าเพราะมีเปลวไฟจึงมีไออุ่นไออุ่นอาศัยเปลวไฟอาศัยไออุ่นเหมือนกันตรงนี้นามรูปวิญญาณวิญญาณนามรูปที่ฉลาดล้ำเลยคุณใหญ่ถัดจากนี้จบไปเลยก็คือว่าพอท่านพระสารีบุตรเนี่ยอธิบายถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้ยท่านพระมหาโกฏิตานี่ยกย่องท่านพระมหาสารีบุตรด้วยลักษณะที่36อย่างคือเอาใน11อย่างแต่ละข้อเนี่ยนะมาคูณ3บอกว่าถ้าใครแสดงธรรมเพื่อให้รู้ถึงความแก่ความตายนั่นคือเป็นธรรมคติใครที่ปฏิบัติแล้วให้ความดับไม่เหลือถึงความแก่ความตายนั่นคือปฏิบัติตามสมควรแก่ธรรมแล้วใครที่บรรลุแล้วว่าโอ้ดับแน่นอนเลยเพราะความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในความแก่ความตายนี่คือเป็นผู้ที่บรรลุแล้วซึ่งนิพพาน3อย่างเนี้ยในแต่ละอย่างละอย่างที่พูดมา11อย่างเนี่ยมันก็33มันก็33อ้าวแล้ว36โผล่มาได้ไงพระมหากฏิตาก็ยกขึ้นมาอีก2ที่ท่านพระสารีบุตรไม่ได้พูดคือสังขารและอวิชชาสังขารและวิชาท่านพระสารีบุตรไม่ได้กล่าวถึงแต่ท่านพระมหาโกฏิตะก็กล่าวถึงขึ้นมาด้วยก็คือเติมขึ้นมาให้เต็มขึ้นมาก็คือแสดงถึงปัญญาของท่านน่ะว่าผมพูดแค่นี้ฉันก็รู้เพิ่มขึ้นมาอีกพูดมา11อย่างฉันแจกแจงให้ได้อีกแบบนี้นี่คือความแตกฉานแจกแจงออกได้นี่แจกแจงออกได้นี่ก็เป็นลักษณะที่ให้เห็นถึงความฉลาดล้ำของท่านทั้งสองเนี่ยนะแล้วพอเราอ่านใครควรฟังอีกเพราะว่าในหัวข้อที่เอามาให้ท่านผู้ชมได้ฟังในเรื่องของคลังพระสูตรเนี่ยคืออ่านกันเต็มๆเลยแล้วก็ไม่ได้มีการอธิบายใดๆทั้งสิ้นมาอธิบายกันในวันนี้ที่แสดงถึงปฏิสัมภิทาของท่านทั้งสองคือท่านพระมหาสารีบุตรแล้วก็ท่านพระมหาโกฏิตะเราก็จะเข้าใจในรายละเอียดว่าอ๋อมันแตกชั้นสามารถแจกแจงกันไม่ได้แบบนี้นั่นเอง ค่ะนี่ก็สุดยอดกันจริงๆเลยนะเจ้าค่ะทั้งสององค์เลยทั้งสองรูปเลยก็น่าสนุกมากเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะฟังแล้วเพลินมากเลยแล้วก็ได้ความรู้กระจ่างในธรรมะอีกเยอะมากเลยเสียดายที่เวลาในรายการหมดลงแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้เห หลืออยู่จิ๊บเดียวจริงๆไม่กี่วินาทีดังนั้นโยมขออนุญาตที่จะนำญาติโยมและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิเกณโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อรัตเตอร์สาธิตโตภาโซเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะและถ้าหากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยากจะรับฟังตอนนี้ซ้ำก็พรุ่งเช้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตีห้าถึงหกโมงก็จะนำเทปนี้ไปเปิดให้ฟังกันละสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร จ้ะทุกค่ะ